Aziz ve sevgili Ak Televizyon izleyicileri ve Ak Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun. Efendim, biliyorsunuz bu sene İstanbul'un fethinin yarın, efendim, 29 Ekim fetih yıl dönümü. Bu sene de efendim 700. kuruluş yılı Osmanlı Devleti Aliye'mizin, yani ta tarihin derinliklerinden beri devam eden devletimizin Osmanlı devresi 700. kuruluş yıl dönümü. Bu münasebetle efendim seçmiş olduğum hadis-i şeriflerden size okumak istiyorum. Efendim, Allah-u Teala Hazretleri bu dini, mübini İslam için hizmet edenlerden razı olsun. Efendim, makamlarını yücelsin. O şehitlerin, o mübarek gazilerin şefaatlerine bizleri nail eylesin. Bizleri de onların yolundan ayırmasın. Onlar gibi dini mübine İslam'a güzel hizmetler etmeyi nasip eylesin. Nice nice, nice efendim fütuhat ve füyuzat bizlere de ihsan eylesin. Efendim, sahi edenlerin sahi müşkür olsun. Allah hepinizden, hepsinden böyle çalışanların razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ahmed İbni Hanbel'den, Tirmizi'den rivayet olunan ve Tirmizi'nin Hasan sahih hadis dediği, İbn Mesud radıyallahu anh'a rivayet ettiği bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor: İnneküm mansurune ve musibun ve meftuhun lekum. Femen edreke zalike minküm felyettekillâhe vel ye'mur bil ma'rufi vel yenhe anil münker vel yasılir rahim ve men kezebe aleyye müteammiden felyetebevve mak'adahu minen nar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, biliyorsunuz, İstanbul'un fethiyle ilgili mucizesi var, müjdesi var. İstanbul mutlak ve muhakkak fetholunacaktır diye asırlarca Müslümanların o ne güzel ordudur, o ordunun komutanı ne güzel komutandır diye methedildiği için Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde o şerefe nail olalım diye efendim peşinden koştukları bir güzel amaç. Tabi Peygamber Efendimiz'in böyle Müslümanlara verdiği müjdeli haberler sadece İstanbul'un fethine dair o hadis-i şeriften ibaret değil. Nice nice hadis-i şerifler var. O hadis-i şerif meşhur olduğu için ben başka hadis-i şeriflerden sohbetimin malzemesini derledim. İşte bu hadis-i şerif de Tirmizi'den, Ahmed İbni Hanbel'den sahih, hasen bir hadis-i şerif. Ravisi de mübarek efendim Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh hazretleri. Efendimiz hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem Allah şefaatine erdesin ne buyurmuşlar bu hadis-i şeriflerinde? İnneküm mansurun. Siz Allah'ın nusretine, yardımına mazhar olacaksınız. Mansur olacaksınız. Efendim, ve musibun. Ve çok mallara isabet edeceksiniz. Yani çok ganimetler, mallar, efendim, mülkler elinize geçecek. Ve meftuhun leküm. Ve diyarlar, imkanlar, rahmet kapıları, zafer, galibiyet kapıları hep açılacak size. Bunlar nedir? İstikbale ait Peygamber Efendimiz'in Allah'ın kendisine bildirmesi, vaat etmesi, efendim, ikram etmesi, müjdelemesi üzerine ashabına verdiği istikbal haberleri. Bunların söylendiği zaman sahabe-i kiramın durumları hiç öyle ileriye böyle umutla bakacak durumlar değilken, hatta hepsi böyle mahzun ve mazlum ve mağdur ve müstazaf ve perişan iken sabretmiyorsunuz. Sabredince bunlar değişecek. Önünüzde güzel günler gelecek. Sabredin diye Efendimizin davranışları öyle olmuştur. Hatta İslam tarihini okumuşsanız kütüphanenizdeki o güzel kitaplardan herhalde belki rastlamış olabilir içinizden bazı efendim okumaya meraklı kardeşlerimiz muhakkak efendim ki Hendek Harbi, müşrikler gelmişler Medine'yi tahrip etmeye, Müslümanları yok etmeye çare olarak savunma düşünülmüş. Hendek kazılıyor. Amansız efendim parçalanmayan sert bir kaya çıkmış. Ashab-ı kiram aciz kalmışlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o muazzam sert engelin o kazılan siperdeki hendekteki parçalanamayan kayanın parçalanması için eline aleti almış, bir vurmuş, bir ateş çıkmış. Ya, raviler bunu görüyorlar, rivayet ediyorlar. Herkesin gözü önünde cereyan eden bir olay. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, işte bu üşüyen ateşten, kıvılcımdan, bu parıltıdan efendim istikbale ait bazı olayları gördüm. İşte Kayserlerin, Kisraların diyarları bunu Allah size bahşedecek diye böyle açıkça o büyük devletlerin bile yenileceğini ve onların diyarlarının bu o anda savunmada olan Müslümanların eline geçeceğini söylemiş. En ümitsiz anda, yani hiç böyle bir ümit kıpırtısının görünmediği, ihtimalin belirmediği zamanda, hatta müşrikler de demişler ki şunlara bak, yani kendilerinin hayatı devam edecek mi etmeyecek mi belli değil. Efendim, başlarındaki zat bilmem Kayserlerin, Kisraların, imparatorlukların diyarlarının ellerine geçeceğini söylüyor diye, yani güya efendim olmayacak bir şey diye, ne olmayacak iş diye garipsemişler ve dile getirmişler bu efendim inançsızlıklarını. Ama öyle oldu tabii. Bu hadis-i şerifte de böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. Hem Allah'ın nusretine mazhar olacaksınız, mansurun olacaksınız. Mansur, nusrete mazhar olmuş demek. Kendisine yardım edilmiş demek. Mansur olacaksınız, muzaffer olacaksınız. Yani hakikaten de savaşlara girdiler. Az kuvvetle çok düşmanı yendiler. Az kuvvetle çok düşmanı yendiler. Bedir'den başladı bu. Efendim, olağanüstü Allah'ın yardımıyla olan galibiyetler, yüz akı zaferler, nice nice diyarlarda, nice nice devirlerde, nice güzel misallerle devam etti. Az kuvvetlerle büyük orduları perişan etmek. Allah'ın yardımıyla oluyor tabii yardım. Ve men nasuru illa min indillahil azizil hakim. Yani yardım ancak Allah'tandır. Yardım etmezse büyük ordular bile mağlup olabilir. Çok güçlü, kuvvetli ordular mağlup ve perişan olur. Nitekim Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'yi fethettikten sonra Huneyn gazvesinin ilk zamanlarında, başlangıcında efendim sahabe-i kiram o dediler. Biz Bedir harbindeyken düşmanın üçte biri kadardık, azıcıktık. O zaman bile efendim işte Allah'ın lütfuyla Allah nasip etti, galip olduk. Şimdi artık şu halimize bak, vadiyi doldurmuş efendim binlerce asker, çok kalabalığız. Artık düşman bizi yenemez diye yanlış bir efendim duygu, düşünce zihinlerine, gönüllerine geldi. Yani kalabalığız, karşı taraf bizi yenemez. Halbuki yenmek kalabalıktan değil, Allah'ın yardımından. Allah onlara bunun böyle olduğunu öğretmek için önce bir hezimeti tattırdı. Dünya başlarına dar geldi. Efendim, yönlerini çevirip düşmandan efendim sırtlarını dönüp kaçmaya başladılar. Sümme velleytüm müdbirin. Arkanızı dönerek geri dönüp kaçıp gittiniz diye ayet-i kerimede bildiriliyor. Dünyanın da efendim bunca genişliğine rağmen başlarına dert geldiğinde ve dakat aleykumul ardu bima rahbe sümme velleytüm müdbirin diye bildiriyor. Yani yardım çoklukta değil, Allah'ın vereceği bir şey. Verirse efendim Allah-u Teala Hazretleri yardım ederse, nusret, zafer verirse az bir kuvvet çok kuvveti yeniyor. Ayetlerde de bu böyle. Efendim, şimdi siz mansur olacaksınız, zaferler efendim savaşlarda nusret-i ilahiyeye mazhar olacaksınız. Ve musibun çok mala, mülke, ganimete, maddi nimetlere, imkanlara sahip olacaksınız ve meftuhun leküm araziler, diyarlar, ülkeler sizin için efendim açılmış olacak, kapıları fethedeceksiniz. Oraları elinize geçecek. Tamam. Efendimizin şey yaptığı gibi, söylediği gibi oldu. Hiç ümit yokken, yiyecekleri bile tam yetmediği zaman, çok sabrettiklerinden ettikleri zamanlarda efendim işte malları, yiyecekleri, hurmaları ortaya toplayıp efendim taksim edip hurmayı emip efendim bir avuç hurmayla efendim seyahatler ettikleri zamanlarda böyle müjdeler verdi Cenab-ı Resul Risalet Benahi Efendimiz Hazretleri. Peygamber Efendimiz arkasından buyuruyor ki, nasihat ediyor. Yani insan nimete mazhar olursa, zafere mazhar olursa, efendim önüne kapılar açılırsa, nimet kapıları, zafer kapıları, efendim ikram kapıları, lütuf kapıları, diyarlar, ülkeler, tarlalar, bağlar, bahçeler, efendim mallar, mülkler, ticaretler, efendim çok olursa ne olacak? Tabii onu anlıyoruz bu devamında. Hemen edrek zâlike mümkün. Sizden ey beni dinleyenler bu anlattığım duruma yetişenler olursa, yaşayıp da o günleri görenler olursa felyettekillah, Allah'tan korksun. Efendim felyettekı yazmışım kağıdıma. Efendim kitap da yukarıda. Şimdi burada Allah yok. Yani sakınsın deniliyor. Ama bu sakınmanın neden olduğu, ben ya unuttum yazmadım ya da bu kadarsa, o zaman yani bu mallardan, şeylerden doğacak fitneden sakınsın, bunlara tamah edip de efendim dindarlığını, zühdünü zedelemesin demek. Efendim, vel ye'mür bil maruf, iyiliği emretsin. Efendim yani iyiliği emretmek vazifesini yapsın. وَلْيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ve münkerden nehyetmemi yapsın. Efendim وَلْيَسِلِ الرَّحِمِ ve sıla-i rahim yapsın. Yani eşini, dostunu, akrabasını gözetsin, kollasın, ziyaret etsin. Yardıma ihtiyacı varsa yardım etsin. Yani efendim dini vazifelerini, farzları ihmal etmesin. Mal, mülk sahibi oldum diye şımarmasın, şaşırtmasın. Efendim bunları görünce dinden, imandan efendim uzaklaşmasın buyuruyor. Ondan sonra da değişik bir cümle geliyor. Efendim ve men kezebe aleyye müteammiden, kim bana kasten efendim yalan isnat ederse, yani benden bir şey duymuş gibi Resulullah'tan şöyle duydum ki deyip de aslında Resulullah Efendimiz'in söylemediği bir sözü söylemiş gibi efendim bir yalan ortaya atarsa felyetebevve mak'adehu minen nar, cehennemde oturacağı yere kendisini hazırlansın. Yani cehenneme girecek, bilsin manasına geliyor. Efendim, bu hadis-i şerif, bu akşam okumak istediğim hadis-i şeriflerden birisi. Ama şu yanlışı, yanlış mı değil mi, bir hemen sıcağı sıcağına kitabı getirttim. Şey yapalım, bakalım orada felyettekiden sonra şey var mı? Efendim felyettekillah, evet elhamdülillah düzelttik, metni burada eksik yazmışım, şimdi söylemiş olduk. Felyettekillah, Allah'tan korksun. Yani eğer orada Allah sözü olmasaydı bu malları almasın manasına gelecekti. Sakınsın, yani bu önüne çıkan şeyleri almasın, elinin tersi gitsin gibi bir mana çıkabilecekti. Ama felyettekillah olunca, yani Müslüman mücahide ganimet helaldir. Efendim böyle, hatta en helal kazanç efendim ganimettir. Onun için o yasaklanmamış olduğu kesin olarak böylece tasih edilmiş, anlatılmış oldu. Efendim Allah'tan korksun. Yani şeyden dindarlığını gevşetmesin, efendim halini zenginledim diye değiştirmesin demek. İkinci hadise şerif. Efendim, yine ashabın böyle çeşitli meşakkatler çektiği günlerde Abdullah İbni Büsr radıyallahu anh'ten Taberani rivayet etmiş bir başka hadise şerif. Efendim buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vellezî nefsî biyedihî letuftahanna aleykum farisun verrumu ve letusabbenne aleykumud dünya sabba ve leyeksurenne aleykumul hubzu vel lahmu hatta la yüzkeru ala kesirun min husmullahi teala sadaka Resulullah fîmâ kâlel kemâ kâl. Taberani'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerifte Efendimiz yine istikbale ait müjdeli bir haberi veriyor. Ve tuftahanne Konstantiniyye dediği gibi Konstantin'in şehri efendim fetholunacaktır muhakkak ve mutlaka dediği gibi vellezî nefsî biyedihî şu nefsimin elinde olduğu yaradanıma, Rabbıma yemin olsun ki ne demek nefsinin Allah elinde olması yani dilerse yaşatır, dilerse öldürür, efendim, dilerse izzetli eder, dilerse zilletli eder. İnsanın kaderi Cenab-ı Mevla'nın takdiriyle nasıl olacaksa Cenab-ı Hak öyle diler. O öyle Allah'a yemin ederken bu ifadeyi kullanırdı Peygamber Efendimiz. Böyle hadis-i şeriflerden de size epeyce miktarda okumuştuk. Bu da onlardan birisi. Efendim bu cümlede canım elinde olana yemin olsun ki yani Allah'a yemin olsun ki şu hayatım, mematım, her şeyim efendim yedi takdirinde olan Allah'a yemin olsun ki letuftahanne aleyküm size açılacak mutlaka ve mutlaka muhakkak ve kesin olarak Farisun yani Fars diyar yani İranlıların olduğu yer. Bu İranlıların olduğu yer baş şehirleri Bağdat'ın güneyinde Medain denilen efendim bir şehirdi. Batılılar buna Ktesifon diyorlardı. Yani Irak'ın ortasındaydı baş şehirleri. Şeye de yakındı yani böyle. Efendim Arabistan'a filan da pek uzak değildi. Hatta Arabistan'ı, Yemen'i filan hakimiyeti almışlardı bu Sasani İmparatorluğu vardı o zaman. Oradan ta Horasan'a kadar uzanıyordu ve Türklerle Hudus savaşları yapıyorlardı. Bu taraftan da Bizanslılarla efendim Hudus savaşı yapıyorlardı. Efendim Farisun dediği yani bütün onların o imparatorluklarının devletlerinin kapladığı alanlar size fetholunacak. Muhakkak, kesinlikle. Ve Rum'u ve efendim Roma'nın Roma İmparatorluğu'nun toprakları size fetholunacak. Muhakkak ki. Efendim diye kesin bir ifadeyle şeksiz şüphesiz nûn-i tehkili sakıyla söylüyor. Sonra buyuruyor ki vele tusabbenle aleykumun dünya sabba. Sonra sizin üzerinize dünya böyle yağmurun bardaktan boşanırcasına döküldüğü gibi saçılacak, dökülecek, akacak üzerinize şakır şakır şakır şakır şakır. Dünya, mal, mülk, zenginlik, izzet, itibar vesaire. Efendim bunlar artacak. Ve reyeksürenne aleykumul hubzu vel lahm. Ve sizin üzerinize efendim ekmek, et öyle çoğalacak, öyle çoğalacak ki çok fazla olacak. Tabi efendim şimdi bizim için belki tabi Türkiye'nin fakir tarafları var. Şehirlerin fakir mahalleleri var, zengin mahalleleri var. Türkiye'nin fakir bölgeleri var, zengin bölgeleri var. Eti yiyebilenler, yiyemeyenler var. Efendim zavallı bir kuru ekmek yiyor diye biz mesela eti bulamayıp da sırf ekmek yiyene acırız. Ama eski devirde, Peygamber Efendimiz'in yaşadığı devirde bir hurmayla günleri geçiyordu. Yani hurma yiyerek, su içerek. Öyle ekmek büyük nimetti. Ekmeğin bir de tabii hangi undan yapıldığı meselesi var. Buğday ekmeği çok kıymetli, çok efendim böyle âlâ idi. Yani bembeyaz bir ekmek. Çünkü arpa ekmeği olur, çavdar olur vesaire. Onlar sert ve kuru ve acı olur. Buğday ekmeği efendim tatlı olur. Yani ekmek aziz bir gıda, kıymetli bir gıda. Hem manevi bakımdan hürmet edilecek bir yemek, hem de içinde her türlü şey var tabi. Besleyici maddesi var. Netice itibariyle buğdayın veya bir başka tohumun ezilmesinden, un haline getirilmesinden yapılmış. Onun içinde bütün insana yarayan, gelişmesine sebep olan efendim malzeme var. Zaten birçok yiyeceğimiz adlarının arkasındaki asıl maddesine bakacak olursak hepsi gider una dayanır. Ekmeğin akrabası, kardeşi. Pasta, onun gibi bir şey. Börek, onun gibi bir şey. Makarna, onun gibi bir şey. Hepsi sonuç itibariyle o ana cümleden olmuş oluyor. Bir de et. İnsanoğlunun tabii böyle hani yaratıkların bir kısmı ot yiyor, bir kısmı et yiyor. Etoburlar, otoburlar diye efendim isimlendirmişler kitaplarda. İnsanoğlu hepsini yiyor. Ot da yiyor, efendim tohum da yiyor. Yeni gelince efendim et de yiyor, balık eti de yiyor, kuş eti de yiyor. Efendim koyun, keçi vesaire etleri de yiyor. Şimdi bu ekmek ve et artacak demek. Yani sofralarınız çok kıymetlenecek demek. Yani bunları duydukları zaman duyanlar yutkunmuşlardır. O ekmek de var, et de var diye efendim. Bunlar o kadar artacak ki o ileride diye Peygamber Efendimiz anlatıyor. Hatta o derecede artacak ki diyor. Hatta'nın sonundaki cümle bakın sizi biraz tebessüm ettirecek. La yüzkeru ala kesirin min hüsmullahi teala. Bu yiyeceklerin çoğunun üstüne efendim millet bu yiyecekleri yerken ağzına alırken Allah'ın adını anmayacaklar, besmele çekmeyecekler diye efendim bunu bir garip hadise olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söylüyor. Tabi mümin kimseler, sahabe-i kiram, Peygamber Efendimiz, efendim arif, alim kimseler rızkın Allah'tan geldiğini bilir. Allah'a şükreder. Efendim besmeleyle yer. Besmele ne demek? Ya Rabbi ben bu nimetin senden geldiğinin şuurundayım, idrakindeyim. Efendim bunu sen bana nasip ettin, önüme getirdin de ben şimdi bunu ağzıma koyabiliyorum, yiyebiliyorum. Efendim sana minnet duygusuyla, şükür duygusuyla doluyum ya Rabbi. Efendim senin adınla sen verdiğin için, sen müsaade ettiğin için, helal olduğu için bunu ya Rabbi işte yiyorum inşallah. Benim rahmetli anacığımın da bir duası vardı. Niyet ettim, nimete kuvvet olsun, ibadete taat ederdi. Çok hoşuma gidiyor benim. Efendim, sade bir söz ama yani yediğim nimet, hani ibadet etmeye harcansın demek çok güzel bir duygu. İnsan yiyor, ne yapıyor? Yani efendim, mesela benim hatırladığım gençlerden birileri vardı. Günde 2 kilo pirzola yiyorum diyordu. Niye? Öyle yapıyorsun. Başka bir şey yemiyorum. Ekmek falan yersem kilo yapıyor. Sırf et yiyorum çünkü haltere çalışıyorum diyordu. Yani yük kaldırıcı şey yapacak. Mübarek haltere çalışma şu 2 kilo eti fukaracıklardan birisinin evine efendim haftanın bir iki gününde götür de o da orada efendim çoluk çocuğuyla yesin sevap kazan. Yani böyle şeylerde tabii düşünceleri olanlarda olabiliyor. Efendim yiyeyim de kuvvetleneyim de efendim şöyle yapayım böyle yapayım efendim keyfim artsın şehvetim artsın gibi şeyler olabiliyor. Halbuki Müslüman öyle yapmaz. Yani gıdanın da yenilmesinde bir amaç var. Amaç nedir? Dinçleşip güç ve takat kesbedip onunla Cenab-ı Hakk'a vazifeleri, kulluk vazifelerini güzel yapmak. Tabi ismin bile, besmelenin çekilmesinin bile unutulması, Allah'ın isminin anılmadan gıdanın yenilmesi çok şaşılacak bir olay. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için, onun etrafındaki ashabı için, onun için böyle buyurmuş. Öyle et ve ekmek artacak, nimet artacak ki millet artık nimeti küçümsüyor yani bolluğundan dolayı. tabii sanıyor onu. Halbuki dünyanın gene bir çok yerinde bugün bile ekmeği eti bulamayan efendim nice insanlar var. Ben biliyorum ki yağmur yağdığı zaman efendim şeylere, arazilere solucan toplamaya giden milletler var. Onları yiyip efendim şey yapacaklar. Öyle yerler var ki yağmur yok, yağmur olmadığı için ot yok, ot olmadığı için hayvanlar ölüyor. İnsanlar bir deri bir kemik kalmış. Şöyle ağızlarına alacak bir gıda bir şey bulamıyorlar. Onun için tabii nimetin Allah'tan olduğunu bilip Allah'a şükür etmek lazım, hamd etmek lazım. Bir de Allah'ın nimetini yiyip Allah'a ibadet etmek lazım. Allah'ın nimetini yiyip de Allah'a asi olmamak lazım. Allah'a karşı gelmemek lazım. Kafir olmamak lazım. Bu çok önemli bir husus. Evet, üçüncü hadis-i şerif efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki le yazharennel imanu hatta yeriddel küfre ila mevatinehi ve le yehâbannel biharu fil islam ve le yetiyenne alen nâsi zamanun yetallemune fihil kur'ane ve feyüallimunehu ve yekra'unehu sümme yekûlün kad karâna ve alimna femen zellezi ve hayrun minna fehel fi ulaike min hayrin kâle ya Resûlallah ve men ulaike kâle ulaike minküm ve ulaike vekûdun nâr. Allah saklasın. Efendim bu hadis-i şerif Abdullah İbni Abbas rivayet etmiş. Taberani Abdullah İbni Abbas'tan almış. Bir de annesi Ümmü Fazıl da rivayet etmiş. Yani Peygamber Efendimiz'den duymuşlar demek ki. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz le yasarannel imanı, iman galip gelecek, hakim olacak, ortaya çıkacak. Efendim yani iman ve din ve İslam. Efendim hatta yeruddel küfre ila mevatinihi ve küfrü hangi gediklerde, deliklerde efendim yaşayabiliyorsa oralara kadar tıkıştıracak, sıkıştıracak ve efendim dinine sokacak yani. İman o kadar gelişecek, genişleyecek ki küfrü böyle yuvasına sokacak. Hani yılan çıkmış dışarıya zarar veriyor. Ama yuvasına kaçırtıyor, taşlanıyor, sopalanıyor. Yuvasına girdi, tamam. Onun gibi bir şey anlamak lazım ifade eden kelimelerden. Deliğine tıkıncaya kadar küfrü, iman aşikar olacak, galip olacak. Tamam. Efendim, ve le yehâdannel biharu fil islam hâda muhâda dat ile hı ile oynaşmak demek, kımıldamak demek. Denizler ve le yehâdannel bihar denizler çalkanacak fil islam. İslam'da çalkanacak. Bu ne demek? Yani denizler İslam denizleri olacak. İslam Arabistan'da kalmayacak, Hicaz'da kalmayacak, Medinecik'te kalmayacak. Denizleri aşacak. Denizler İslam'da çalkalanacak. Denizlerde Allah denilecek. Allah'ın dini hakim olacak. Allah'ın la ilahe illallah tevhid bayrağı dalgalanacak. Efendim ta deniz ötelerine kadar İslam gidecek. Evet gitti. Efendimizin bildirdiği istikbale ait, o zaman için istikbal olan bu olaylar oldu. Dünyanın efendim bilinen her yerine kadar İslam gitti. Ukbe İbn-i Nafi bütün Afrika kıtasını geçerek düşünün. Haritayı göz önüne getirin. Efendim bir kere Mısır alınıyor. Ne kadar uzak Hicaz'dan. Mısır'dan efendim Libya, Tunus, Cezayir, Fas hepsi koca koca Türkiye'nin kaç misli alanları olan efendim büyük diyarlar. Oraların hepsini geçti Müslümanlar. Atlas Okyanusu'na dayandı. Ukbet İbn-i Nafi devesini okyanusa efendim ummana yürütebildiği kadar yürüttü, soktu bacakları nereye kadar eriyor, bilebiliyorsa orada ellerini açtı. Ya Rabbi önüme bu uçsuz bucaksız engin deryayı çıkartmasaydın senin dinini daha öteye de götürebilecektim. Buraya kadar gelebiliyorum. Buradan öteye gücüm yetmiyor, beni affet diye dua etti. Ama ben Amerika'ya gidip geldiğim zaman orada okuduğum makalelerden efendim öğrendim ki 800'lü tarihlerde Afrika'da İslami bir devlet tamamen hakim olmuş ve bu devletten bir büyük hükümdarın çocuğu 200 kadar gemiyle Amerika kıtasına gitmişler. Bazıları geri de gelmiş. Efendim, bir kısmı da oraya yerleşmiş. Daha sonraki asırlarda ki Kolomb'dan kaç yüzyıl önce daha efendim oralara nice Müslümanlar gitmiş. Hatta oralara gidenler oralarda Arapça yazılar olan üzerinde paralar bulmuşlar. Demek ki o Atlas Okyanusu'nun da ötesine kadar bazı mübarekler İslam'ı götürebilmiş. Ondan sonra Cebel Tarık'ı geçti. Efendim Tarık İbni Ziyad. Efendim ondan sonra İspanya fethedildi. Yeni okuduğum makalelere göre Fransa ve İsviçre'de çok efendim ileri noktalara kadar, ben şu anda isimlerini söyleyemeyeceğim noktalara kadar makaleler okudum. İslam girdi ve yerleşti. Sicilya, Malta, efendim İtalya'nın bir kısmı Müslüman oldu. Balkanlar efendim İslam'ı tanıdı. İngiltere krallarından birisi İslamiyet'i kabul etti. İsveç'in kralı İspanya'da çocuğunu okutmak için çocuğunu gönderdi. Bunların bir kısmı Müslüman oldular. Efendim Şark'ta Türk diyarına efendim İslam gitti. Güneyde Hint Okyanusu'na dayandı. Hindi Çin'e gitti. Oralardan nerelere kadar efendim İslam yayıldı. Efendimizin buyurduğu oldu. Denizler efendim İslam'da çalkandı. Müslüman olarak Karadeniz Türk gölü oldu. Doğu Akdeniz Türk iç denizi oldu. Hazar Denizi çevresi hep efendim Müslümanlar oldu bir zamanlar. Bunların hepsi böyle oldu. Ama bu bir imtihan. Bu işleri başaranlar görevlerini yaptılar. Ondan sonra bu başarıyı söndürenler, devam ettiremeyenler veballeri yüklendiler. İmtihanın soruları değişti. Şimdi de efendim Müslümanlar her yerde mazlum, her yerde makhur, her yerde mağdur, her yerde öldürülüyor. Maktul, mahpus, efendim kadınlarda gözyaşı, çocuklarda gözyaşı, televizyonlarda Kosova felaketi, daha önceki yıllar efendim Çeçenistan felaketleri efendim vesaire. Bu da işte belki vazifeyi yapmamanın cezası, belki imtihanın bir başka şekli. Efendim ama Efendimizin buyurdukları oldu. Küfür deliğine tıkıldı. İslam'ın hak din olduğunu birçok yerde herkes duydu, bildi. Şimdi de hak bilinen dine bakalım sarılıp sebat gösterecekler mi diye Cenab-ı Hak başka türlü efendim imtihan soruları çıkartıyor. Hadis-i Şerif'in devamında buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, evet İslam böyle yayıldı, yayılacak dedi. Yayıldı, galip gelecek dedi. Galip geldi. Veleye diyenle alen nasi zamanın, insanların başına bir zaman gelecek ki efendim bu ne zaman olacak? İslam yayıldıktan sonra, yerleştikten sonra, öğrenildikten sonra. Yetallemune fihil Kur'an. Kur'an'ı taallüm edecekler, öğrenecekler yani. Kur'an-ı Kerim'i öğrenecekler, anlayacaklar. Arapça öğrendiler, tefsir okudular, İrab okudular. Meanisini Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin, kelimelerinin efendim okudular filan. Feyyuallimunehu, sonra da bunu başkalarına da öğrettiler. Çoluk, çocuk efendim isteklilere. Ve yekaunehu, ve onu okudular. Tabi ifade şöyle, öyle bir zaman gelecek ki insanlar orada o zamanda Kur'an-ı Kerim'i öğrenecekler. Sonra öğretecekler ve okuyacaklar. Kur'an okunuyor, öğreniliyor, öğretiliyor. Sümme yekulune, sonra da diyecekler ki kat karanna ve alimna femen zellezi ve hayrun minna. Bir de diyecekler ki işte kat karanna, okuduk Kur'an-ı Kerim ve alimna manasında anladık. Femen zellezi ve hayrun minna. Bizden daha hayırlı kim var dünyada? Var mı bizim gibisi demek yani. Femen zellezi hayırlısı ve hayrun minna, bizden daha hayırlı kim var? Var mı bizim gibisi? Yani en hayırlı biziz sanacaklar kendilerini. Böyle diyecekler. Demek ki efendim böyle diyecekler ama böyle değiller ki Efendimiz buyuruyor ki fehel fi ulake min hayr. Bunlarda hiç hayır var mı? Yani yok. İstifhamı, istinkari. Yok manasına. Hiç bunlarda hayır var mı? Yani yok. Hiç hayır yok. Kâli ya Resulallah ve men ulake. Şaşıracak sahabe-i kiram. Şaşırmışlar. Şaşırdıkları için bu şey üzerine bilgi, istikbale ait haber üzerine. Dediler ki ya Resulallah kim bu adamlar? Ve men ulake. Hem Kur'an okuyorlar, öğreniyorlar, öğretiyorlar. Hem de efendim bunlarda hiçbir hayır yok. Kim bunlar? Efendimiz buyurdu ki kâle ulaike minküm. Onlar da işte sizin aranızdan çıkacak. Müslümanlardan sizin gibi Müslüman güya. Ve ulaike vakudunlar. Halbuki onlar aynı zamanda hepsi cehennemin yakıtı olacaklar. Vakud ne demek? Yani yakıtı demek. Cehennemin içine atılacaklar, yanacaklar. Cehennemin yakıtı odun değil. Efendim insanlar, cehennemlikler, günahkarlar cehenneme atılacaklar. Buradan neyi anlıyoruz? İbn Abbas rivayet etmiş tefsir ilminin en efendim önde gelen isimlerinden efendim Ümmü Fazıl efendim. Yani Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, öğretmek, okumak kuru kuruya yetmiyor. Yine cehennem odunu olabilir bir insan. Neden? Okuduğu Kur'an'la amel etmezse, Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uymazsa, Müslümanlığını yapmazsa, çok şimdi böyle insan, o kadar çok ki sanki bir gazete haberi kadar canlı bu bilgiler. Yani okuyan, okutan, efendim, öğrenen, öğreten nice insan var. Nice insan var ama sağlam bir İslam, efendim, yaşanan bir İslam nerede? İslam'ı tam böyle ailesiyle, iş hayatıyla, toplum hayatıyla halis bir halde, tertemiz bir şekilde yaşayan toplum nerede? Hangi diyarda? Suud'da mı? Efendim, Irak'ta mı? Suriye'de mi? Türkiye'de mi? Balkanlarda mı? Nerede? Yani çok diyar gezen kimselere soralım. Ben kendi kendime soruyorum. Nerede? Diyecek toplum. Ah ben de şunların arasına girebilsem diye özeneceğimiz toplum nerede? Çok az. Kişisel olarak böyle bazı kimseler var, İslam'ı biliyorlar, yaşamaya çalışıyorlar vesaire ama efendim, maalesef umumiyetle bizim yörelerde bir söz vardı. Zaman zaman da böyle halk tabiri olarak dillerde söylenirdi. Yani bunların en akıllısı Deli Bekir. O da zincirde yatır derlerdi. Yani en akıllısı Deli Bekir olursa, yani affedersiniz Bekir ismi olanlar şey yapmasın. Tekerleme böyle. Efendim, en akıllısı deli lakaplı bir kimse olursa zincirde bağlanmış yani. Zincire bağlanacak kadar deli demek ki. Yani zinciri çözüldüğü zaman cam çerçeve kırıyor, sağa sola yumruk atıyor, zarar veriyor. Demek ki zincire bağlanmış. En akıllısı zincire bağlanmış olursa ötekiler ne olur? En akıllısı bu. Akıllı olmayanlar, daha az akıllı olanlar ne olur? Yani Müslümanların efendim çok dikkat etmesi lazım. Uzun tenkit etmek istemiyorum. Herkes kendi kendisini tenkit etsin. Çünkü herkes kendisini başkalarından daha iyi bilir, hatalarını, muhasebesini çıkartsın, günlük karını, zararını hesap etsin, Kur'an'a ne kadar uyduğuna dikkat etsin, bazı ibadetleri yapıyorum diye kendisini aldatmasın. Camiye gidiyorum, Kur'an okuyorum, okutuyorum, öğretiyorum, ne var işte bizden daha hayırlı kim varmış demesin. Çünkü Allah kimleri seviyor, kimleri sevmiyor, onları iyi bilmezse insan yanlış işler yapabilir, zekat verir, zekatı kabul olmayabilir. Hacca gider, haccı kabul olmayabilir. Namaz kılar, namazı kabul olmaz, hatta Allah'tan uzaklaştırır. Efendim, bunların sebepleri var. Yani ibadetlerin kabul olmamasının sebepleri. Biz bunları makalelerimizde, kitaplarımızda kardeşlerimiz bilsin de yani o durumlara düşmesinler diye uzun uzun anlattık. İhlassızlık, riyakarlık, efendim haramla yapmak gibi sebeplerden onlar olmayabiliyor. Onun için incelikleri öğrenmek lazım. Öyle kuru kuruya efendim paldır küldür, İşte ben böyle yaptım, var mı benim gibisi demek yetmiyor. Çok düşünmeliyiz. Efendim hatalarımızı düzeltmeliyiz. İyi Müslüman olmaya çalışmalıyız. Fatih'in hayatı hepimiz için çok önemli bir numune. Nasıl yaşamış, nasıl yetişmiş, 12 yaşında bir padişah olmuş. Ondan sonra efendim her taraftan hücum olunca babası gelmiş biraz daha şey yapmış. 18 yaşında tekrar efendim ikinci defa padişah olmuş. 18 yaşından efendim vefatına kadar ömrü efendim 1432'de doğup 1485'de şey yapınca 49 sene ediyor efendim. Ömrü efendim muazzam işler yapmakla geçmiş. Efendim yüzlerce cami yapmış, eser vermiş, hayrat, hasenat bırakmış arkasında. Fatih'ten ibret alalım. Evlatlarımızı Fatihler gibi yetiştirelim. Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun. Allah hepinizden razı olsun. Aziz ve sevgili AK Televizyon izleyicileri ve AK Radyo dinleyenleri.